Oxodrama. 11 minut po godzinie 4. A gdyby tak spytać, kto już na nogach, kto obudzony, a może kto jeszcze w robocie podczas nocnej zmiany? No to sprawdźmy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnijmy, żebym się teraz w drugą stronę nie wykopytnął. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to już, trzy szybkie, ciach, ciach. No i już na rozbiegu Krosno zgłasza swój odbiór. Tak jest, odhaczamy na liście obudności. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej ciepło i wakacje, w ogródku szparagi, sałata i truskawki. No pyszota, wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Pani Kasia Wiejska, korespondentka w pierwszym sygnale mailowym, a telefonicznie krótko i na temat pan Piotr jeszcze z roboty. Katowice na nasłuchu i 17 stopni o tej porze. 16 u nas. Zresztą jak wszędzie w Polsce. 16 po czwartej. Sama i ty sam, znowu osobno.

inside me. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Naturalnie. Imagine Dragons. Na budziku 23 minuty po godzinie 4. Przypominamy... Budzikowe kalendarium. A konkretnie 3 wybrane wydarzenia z historii. Urodziny i rocznice śmierci. 26 czerwca 1898 roku urodził się Big Bill Bronzy, jeden z najwybitniejszych artystów bluesa w historii tej muzyki. Współtwórca m.in. album bluesa, zmarł w sierpniu 1958 roku. 79 lat temu zmarł Rudolf Modrzejewski, albo za granicą znany jako Ralph Modjeski, amerykański inżynier, budowniczy linii kolejowych i mostów, pionier w budownictwie mostów wiszących. Zmarł w 1940 roku. Dwa lata później, w 1942, zginął Stanisław Starzyński, pułkownik, pilot, sławił się lotem wokół Afryki w 1931 roku oraz samotnym przelotem na samolocie RWD-5 przez Atlantyk, a ta trasa wiodła z Senegalu do Brazylii. 77. rocznicę śmierci wspominamy Stanisława Starzyńskiego. 3 razy 26 czerwca to teraz. Ciąg dalszy również w muzycznym kalendarzu za niespełna godzinę. Za chwilę, a konkretnie za niecałe 3 minuty, pan z pogodą. A będzie się działo, w pogodzie będzie, będzie. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr na pomorzach ją daleki gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Z domorosłej prognozy pogody, no muszę powiedzieć, że rekord wyrównany w drodze do pracy, 23 stopnie. Pan synoptyk z fachową prognozą pogody, ale my jeszcze wcześniej z pieśnią na ustach. A propos. jak o tą lata pachną piersi jej. Gdy mi jest zimno, idę do niej i ona mi daje lata żal. Jako tą lata pachną usta jej. Ona mi daje lata żal. To dziś za oknami na termometrach z Francuska lata żar. Czy jakoś tak. Punktualnie 4:30. Przerażająca część kontynentu znajdzie się w słabym klinie wyżowym z centrum nad Atlantykiem. Jedynie płytkie niże z falującym frontem zaznaczą się nad cieśninami duńskimi oraz nad Półwyspem Iberyjskim. A z południowego zachodu będzie napływać gorące powietrze zwrotnikowe. Dziś pogodnie, słonecznie, upalnie. Po południu może się chmurzyć, głównie na północy. I tam przelotnie popada możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Przypomnę, burze na północy kraju po południu. Ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali, a na termometrach dziś na wschodzie 29-31 stopni, 32-33 w centrum kraju i tyleż będzie w większości regionów, na krańcach zachodnich nawet do 36 stopni. A jeszcze taki żarcik pana synoptyka. Najchłodniej dziś na wybrzeżu i w górach, tam około 27 stopni. No to rzeczywiście najchłodniej, choć pewnie ci, którzy nad morzem życzyliby sobie, żeby te 27 to była temperatura wody, a nie powietrza. No, zostawmy. Z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich wypoczywających nad polskim morzem. Teraz muzyka i nasz cykl 3 na raz. Przyznam szczerze, podyktowany wczorajszą, przedwczorajszą korespondencją od państwa. Ciekaw jestem, czy niektórzy, którzy uważnie słuchają, od razu wychwycą, o co chodziło redaktorkowi, co zrodziło się w budzikowej łapytynie w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek. W tej sprawie SMS-owo 71335. Trzy utwory, wspólny mianownik, proste zadanie dla państwa. Część pierwsza. jeden po drugim goście wciąż nadchodzą z różnych stron. Wielu z otwartym sercem, z pękniętym mało kto. I nie wie nikt, dokąd noc prowadzi i po cóż im płynie wino z kadzi. A ja chcę kochać, kochać, kochać. Chcę kochać dziś. Ci, którzy tańczą, może tańczyć. Ci, którzy płaczą, kać. Witajcie wszyscy, woła głos. Do środka proszę was. I wchodzą, potykając się, samotni, pełni smutku. I mówią, odsłoń wreszcie twarz. Czemuś mnie opuścił. I nie wie nikt, dokąd noc prowadzi i po cóż im płynie wino z kadzi. A ja chcę kochać, kochać, kochać. Tak, chcę kochać dziś. W blasku pochodni wielkie drzwi otwarły się na oścież. Jeden po drugim wchodzą więc targani namiętnością. I biesiadują spiesząc się, bo pałac znika już. Jeden po drugim wrócą przez ten ogrodowy mur. Nie wie nikt, dokąd noc prowadzi i po cóż im płynie wino z kadzi. A ja chcę kochać, kochać, kochać. Chcę kochać dziś. Ja rozumiem, rozumiem, taka pora, gorąco, ciepło, nie przegrzewamy się, to gdzie to rozgrzewka, no tak już kiedyś palnąłem na ochłodę rozgrzewka, no niech i tak będzie SMS-owo. 71335, trzy utwory, pierwszy już za nami, ale dwa kolejne i w sumie nieco ponad 6 minut, by odszyfrować, cóż to dziś łączy, trzy różne nagrania, przypomnę, podpowiem. To dziś odpowiedź, taka odpowiedź, podpowiedź podyktowana państwa poranną korespondencją. No tak gdzieś między wierszami to odczytałem. Może i mała sugestia, jakoś tak zrodziło się, że to właśnie dziś by pasowało. Ciekaw jestem. A jeśli nie, może za trudne, to alternatywne odpowiedzi też mile widziane. 123 minuty, piąta, druga i trzecia nutka w naszym cyklu. Każe wstać, noc się grzecznie zgadza na mój plan. Księżyc się trochę droczy. ciebie się wymyka z rąk. Zwykły stan wyjątkowy. Potem liczę wdechy, odwołuję psy, odzyskuję władzę, opada dym. Raz. Niech znowu tango grają nam, tango miłości. Niech zagrają jeszcze raz, niech melodia wzruszy nas, niech melodia wzruszy nas. Poranne tango, tango dla najlepszych gości. Niech co słabsi idą spać, dla nas ma orkiestra grać. Dla nas ma orkiestra grać, tak grać. Gdy orkiestra pójdzie spać, nam wciąż w sercu będzie grać, bo poranne tango wciąż w nas trwa. Za oknem już blady świt, od paru godzin ten rytm muzycy blisko mdlenia. To w tangu nie ma znaczenia, póki my tu twarzą w twarz. Taniec ten jest tylko nasz, nic się poza tym nie liczy, jedno pragnienie jest w nas. Niech znowu tango grają nam, tango miłości. Niech zagrają jeszcze raz, niech basista szarpie bas, niech melodia wzruszy nas do łez. Poranne tango, tango dla najlepszych gości. Tych, co mogą jeszcze stać, niech co słabsi idą spać. Dla nas ma orkiestra grać, tak grać. Gdy orkiestra pójdzie spać, nam wciąż w sercu będzie grać, bo poranne tango wciąż w nas trwa. Poranne tango, tango dla najlepszych gości. Brawo, bravissimo. Trzy odpowiedzi prawidłowe SMS-owo niepodpisane, ale honorujemy, że to dziś goście, gościu, gościnnie. O, o, o. Pan Sebastian z Choszczyna, brawo. Gość, no i jeszcze na miejscu trzecim pan Mateusz. Czyżby gościnnie prowadzący program poranny przez ostatnie dwa dni. Rekord o trzeciej w kabinie 32 stopnie na pace, 26 i umierający agregat. Chłodnia jedzie do Legnicy, to od pana Mateusza. No przyznam szczerze, pan Mateusz trafił naprawdę w dziesiątkę, jak nie w setkę. Brawo, bravissimo. Tak, ostatnio takie sygnały otrzymałem. O, słyszę, że redaktorek nie w budziku, a na gościnnych występach. No i tak sobie pomyślałem, że może właśnie goście zagoszczą w naszym cyklu 13. Laura Szafran i utwór zatytułowane Goście, nieproszony gość w duecie Kucz-Bilińska i na zamknięcie dzisiejszego naszego spotkania z cyklem 3 na raz pani Halina Kunicka i tango dla najlepszych gości. No taki to gościnny występ, tak jak napisał SMS-owo pan Mateusz z Zafajery. Gościnnie. O poranku. Uwaga, uwaga, regulujemy zegarki. Godzina 4 minut 44 sekund 44. A w nagrodę dla wszystkich na pocieszenie, a niech będzie, że i na rozgrzewkę, Greta. japa uśmiechnięta. Czuj, czuj, czuwaj. Chłodno z A4. Z pozdrowieniami od pana Mateusza z Fajery. Bardzo pięknie dziękujemy. Szerokości życzymy wszystkim dojeżdżającym do pracy i tym, którzy właśnie w robocie za kółkiem. Ach, wiedziałem, że się pojawią takie pytania. Między innymi od pana Jacka, ale nie tylko. Także od pana Artura. Co? Wczoraj budzik redaktorka nie obudził. Na czwartą do roboty. Co prawda po południu, ale jednak. Więc na gościnnych występach. No ale już spokojnie, spokojnie. Mam nadzieję, że przede wszystkim państwo zadowolnieni. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa. Sprawdzamy listę obudności. Kto napisał? Między innymi pan Remek Szczęściarz Żerardowski. No i co? Już biegać. Człowiek zaczyna w tym miesiącu wybiegane do dziś 342 kilometry. Robi wrażenie. Tym bardziej, że to jakoś tak chwilkę po wschodzie słońca, więc pozdrawiamy i podziwiamy. Na dzień dobry pan Andrzej informuje, że w Staszowie ciepło. Pan Andrzej wychodzi na rybki. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim życzę. Staszów Świętokrzyskie. Sygnał od pani Beaty. Przyjemnie, chłodno w Częstochowie. Chłodno jeszcze. No sobie człowiek poleży w domku, odpocznie. Dobrze. Pan Stefan z Mielca o tym, że na polu za oknem ptacy drą dzioby. Słońce wstaje po ciężkiej do ciężkiej pracy, a poza tym nic nie mąci omal lipcowego poranka i po ciężkiej pracy wczoraj też do 33-4, dziś do 36 stopni. Co to będzie? Co to będzie? Ochłodzenie będzie i to już jutro. Pani Agata z Krakowa. 3:33, pobudka po 4 godzinach pobytu w objęciach Morfeusza. Zaczynamy nowy dzień. I co na polu? 22,2. W cieniu. Pan Wojtek Lodziarz z Rawicza. Jest z nami pan Andrzej z okolicy Ryk też, ale już we Włocławku. Plus 20 po drodze i nie pada. Również szerokości życzymy. Pan Jurek Żeglarz. Ciepło z Otwocka również ściska pozostałych. Z braci żeglarskiej pani Wona z Nysy 17. To upał, chyba nic nowego. Te na razie 17 to żadne pocieszenie. Z gorącymi, jakby nie było, pozdrowieniami z Nysy. Pan Karol Strzepnicy o tym, że lato nam wyskoczyło już 20 stopni, a zapowiadają 35. Lubiącym zimno współczuje pan Karol z Trzepnicy. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę część korespondencji, która napłynęła w ostatniej chwili. To krajowe sygnały, a za chwilę zagraniczne. Tak się akurat złożyło, że ostatnio w telewizorni spojrzałem na obrazek, który, ja wiem ile, z 10 lat temu królował, jak nie więcej. Sobie pomyślałem, żeby sięgnąć po muzykę z tego właśnie obrazka. Nawet trafiłem 2008 rok, no więc to tak około 10 lat się załapało. Się przypomniało jeszcze, gdy człowiek miał możliwość, a ci, którzy mają małe dzieciaki, to wiedzą, jak to jest chodzić do kina. Albo raczej nie chodzić, a to jeszcze, zdaje się, było przed. Sygnał od państwa także te zagraniczne. Pani Iza z Nowego Jorku. Upały, nie upały, no w robocie także przed komputerem, przy papierkach. No to siedzimy, już prawie poranek, świt. Sygnał od pana Wojtka z Manchesteru. Pobiegany, a pogoda nie wakacyjna, nie afrykańskie upały, ale to też sprzyjające okoliczności przyrody. Mocno pozdrawiamy wszystkich na wyspach. Pan Piotrek z Harrogate o tym, że lato w pełni w Wielkiej Brytanii, lato w pełnej krasie, tak to formułuje pan Piotr, temperatura na zewnątrz plus 10, ale podskoczy, zgodnie z zapowiedziami brytyjskich synoptyków, do 17 stopni w ciągu dnia, czyli lato w UK. Dzisiaj chłodno, ale już od piątku upały w Northampton. Będą potrzebne parasole, zimne napoje na skali 30 stopni Celsjusza. Wreszcie słońce z krainy deszczowców. Gorąco pozdrawia pan Artur. No to my jak zwykle życzymy słońca. No ciekaw jestem, jakie życzenia byłyby adekwatne skierowane do pani Doroty, która informuje, że już ostatkiem sił czołgamy się do wakacji. Temperatura w dzień dochodzi do 46 stopni odczuwalna, to nawet koło 50, przy wilgotności około 60%. Jak tu żyć? Pozdrawiamy. Bardzo, bardzo ciepło. No, skąd pani Dorota może pisać? Jak zwykle, jak co dzień. Gorąco pozdrawia i te serdeczności śle z Dubaju. Smother in me as the wind fans off the waves. I count down the days, heavy stones, fear no weather. The heart, how it echoes through the chest. Eee.